Yeah, hello. Labdien. Labdien. Vai Andris? Nē, jūs esat sevis numuru. Ah, atvainojos. Gunars. Ja, pareizi? Gunars, jā. Jā, mani sauc Valentins, es pārstāvju kompāniju Autokompleks. Jūs nopirkat pie mums automašīnu. Jā. Es esmu kvalitātes nodaļas darbnieks. Gribu uzdot jums dažus jautājumus. Jā. Cik jūs apmierināti ar mūsu darbnieku darbu pēc 10 balu skala? Nu, 10 dodu ros abeli. 10. Nav vārna vietas. Jā, labi, paldies. Kas tieši jums iepatikas? Nu, visā apkalpošanas sfēra. Nebija nekādu problēmu. Apkalpošana, pieklājība, visa. Sapratu, liels jums paldies. Varbūt pamanījuši kaut kādu trūkumu, visus dokumentu, čeku, visu iedavuši? Jā, pilnīgi. Paldies jums. Sakiet, lūdzu, vai mēs varam cerēt, ka jūs mūs ieteiksiet mūs kādām? Nu, tā doma jau pastāv, kad notiņi ņemsim pie 04 gribu un pie viena. Tad es tad, jo tie zēni man patika un es pie viņiem taisos arī vēl uz notiņu brauti. Labi, liels jums paldies. Ar jūsu atļauju, jūsu atsaukme tiks publicēt mūsu mājaslapā. Jā, nav lūdzu. Paldies jums. Es ceru, ka automašīna ilgi kalpos jums. Mēs vienmēr būsim priecīgi jums palīdzēt. Paldies jums par laiku un labu jums dienu. Jā, jums arī patās. Paldies. Lūdzu. Un pēdējais jautājums. Kā jūs mūs atrodāt? Es atradu ar internetu palīdzību. Caur SSLV vai kaut kādu citu portālu? SSLV man tā mašīna iepatikās un tā arī mēs sākām. SSLV. Labi, liels jums paldies vēlreiz. Un visu labu. Jā, visu labu.